zaliała, ewa, Jezua zaliała na biso. Jezua zaliała, ewa, Jezua zaliała, ewa, Jezua zaliała na biso. Biso to koko ma.